تمرين نبين أسماء التفضيل فيما يأتي. قال هشام بن عبد الملك. هشام mtoto wa Abdul Malik aliyekuwa aliyewahi kushika madaraka ya ukhalifa alimwambia Khalid ibn Safwan, alimwambia sifli Jarira, hebu nielezee kuhusu Jarir. Jarir ni katika washairi, na unielezee pia kuhusu Farazdak na Akhtal, wote hao ni malenga. Faqala ya amir almu'minin ma a'zamahum fakhra, amma a'zamuhum fakhra, mwenye fakhri kubwa kuliko wengine, wa ab'aduhum dhikra, na yule ambaye utajo wake kusemwa semwa kumefika mbali, wahsanuhum udhran, na kama imetokea kama wanadamu kukosea, mwenye udhuru mzuri wa kuweza kumtoa makosani, wasiyaruhum mathalan, na yule mwenye kuchukuliwa na kutumiwa mwenendo wake kama mfano wa kuigwa, wa aqalluhum ghazala, na mchache wao wa maneno ya kuwasifu wanawake na uzuri wao na mambo ya kimapenzi na hivi. Albahru tami idha zakhar, ni ile bahari iliyojaa maji inapofurika. Wasami idha khatar, na bahari ya juu yenye iliyo katika nafasi ya juu inapo anapofikiria na kuwaza. Alfasihul lisan, bahari iliyo na ufasaha wa lugha na ulimi. Tawilu al-inan, bahari iliyo na hatamu ndefu. Inan ni kamba za kumfungia farasi. Mwenye sifa zote hizo ni Farazdak. Wa amma ahsanuhum na'atan, yule mzuri wao kwa sifa, wa mdahuhum baita, mwenye baiti yenye kusifiwa kuliko wengine, wa aqalluhum fauta, na aliyepitwa na machache kuliko wote, alladhi idha haja wada, ambaye akiamua kumshambulia mtu basi humtweza na kumwangusha chini. Wa idha mada harafa, na kama ataamua kumsifu mtu basi atamnyanyua na kumpandisha hadhi. Mwenye sifa hizo fal akhtalu, ni Akhtal. Ama ghazaruhum bahra, ama yule ambaye bahari ya ushairi kwake ina maji mengi. Waafhamuhum shaira, na muelewa kuliko wengine wa mashairi. Wa aktharuhum dhikra, na mwenye utajo atajwae na kusemwa kwa wingi kuliko wengine. Al-agharu mweupe, al-ablaq, ambaye hakuna asiyemjua. Ablaq ni mwenye rangi mbili, weupe na weusi. Walfarasu al-ablaq tahta ma'badi. Alladhi intalaba lam yusbaka, kama atataka jambo basi hashindwi. Akatanguliwa na mwingine. Wa intuliba, na kitafua kitakiwa, akifuatwa nyuma la miulhaq hafikiwi. Huyo ni Jarir. Wa kulluhum dhaki al-fuad, lakini kote kwa jumla wao watu wenye vipaji na akili nyingi. Rafi'u al-imad, wote ni watu wenye hadhi zao na heshima zao. Wariz-zinad, ni wakarimu. Azandu ni ile ule ukuni ambao anakaja jirani kwa ajili ya kuomba moto. Kwa hiyo anaweka ule ukuni wake pale, unashika moto na anakwenda kupeleka kwa ajili ya kuwashia moto. Sasa unaposema fulanun wari zandi, maana yake ni mtu mwenye tabia ya ule mkaa au pale mahala penye kuni, anapafukia kwa majivu. Na kufukia moto ili usizimike ni ishara ya ukarimu, kwamba wakati wowote mgeni anaweza kutokea. Sasa hii ya kuwasha moto upya itachukua muda, atachelewa udu kumchomea japo mhogo. Kwa hiyo pale kwenye mkaa unakuwa wakati wote hauzimiki. Wao walikuwa ni tafsiri kama alama ya ukarimu wao Arabu, lakini kwa huko kwetu huyo ni utaratibu wa kawaida tu, kuondoa kero na usumbufu kwa kuwasha moto kila wakati. Wala haina maana ya ukarimu kwa huko kwetu, eh? Anaweza kuja mtu moto tunawaka na bado akazungumza mpaka kaaga, achechumiwa hata mwindi. Masika kuyaona hivi na hivi, watu wanalima yuko kwenye msikiti. Qala Maslamatu ibn Abdul Malik wa kana hadiran. Maslama alikuwepo siku hiyo, wakana hadhiran. Masamina bimithlika ya ibn Safwan, hatujasikia mtu wa aina yako ibn Safwan, fil awwalin wala fil akhirin, akielezea. Ashhadu annaka ahsanuhu wasfa, wote uliowataja mimi nashuhudia mbele ya mheshimiwa hapa kwamba wewe ndiye umewazidi kwa sifa. Walianuhum adfan, i'idfan, na mpole wao na mtaratibu wao na asiyekuwa na makuu. Wa khafuhum maqala, mchache wao kwa maneno. Wa akramuhum, na mkarimu na mbora wao. Ishrah arbaata min al-amthali latia, hebu fafanua mifano minne mabayyin ma jaa fiha, kisha elezea kilichokuja katika mifano hiyo. Min asma'i tafdhil, yani ismu tafdhil ni zipi? Ni sawa sawa ismu tafdhil hizo ziwe mudhafu au muhallan bi al au mujarradan au ziwe hazina al wala idhafa. Maadhikiri hukumi kulli, pamoja na kutaja hukumu ya kila moja katika asma utafdhil hizo. Wa'adul karimi alzamu min daini gharimi, ahadi itolewayo na mtu muungwana humnyima raha zaidi ulikoni namna deni la adaiwae linavyomnyima usingizi. Hivi ni kweli ya sadiki? Ukiwa na deni ya ulari, sawa, umemwelewa? Ya sadiki anaamini yuko katika kundi la wanaoona hivyo kwamba deni ni zaidi kuliko ni ahadi. Hapa imekuwa kinyume kwa vile ahadi aliyoitoa mtu kwamba nitakuletea tuonane kesho kutwa, kwani asipopeleka kule ilikuwa atakufanya. Kwa hiyo kuna hali au namna fulani ya hiari. Lakini deni, hata wale waliosiokuwa waungwana, makatili, akikopa unga anajua hapo nimekopa, sina namna, na hana ujanja isipokuwa kubadili njia pamoja na maguvu yake. Sasa ikiwa kinyume ni ajabu na ni sifa kweli au kwamba huyo mtu ni mkarimu. Aliyadul ulia khairu min aliyadi sufla, mkono wa juu ni bora kuliko wa chini. Wa juu ni ule unaotoa na wa chini ni ule unaopokea. Khairul ghina al-kunu, utajiri bora kabisa ni kukinai. Wa shartul faqri, na ufukara mbaya na mbaya sana al-khudur, ni kujidhalilisha. Kujikomba. Ma udhifa shay'un ila shay'in ahsanu, hakikuwahi kuambatanishwa kitu na kingine ahsan, na kikawa kizuri kuliko vizuri vyote vilivyowahi kuwekwa pamoja. Min ilmin ila hilmi, kulikoni elimu ikiambatana na kifua kipana cha mwenye nayo. Elimu inataka kifua, kwa sababu kwenye kundi la unaowasomesha si wote watakao kuchukulia kwa nafasi yako. wengine watakudharau kwa kiwango cha mwisho kabisa, pamoja na kwamba yao hayaendi isipokuwa kupitia wewe. Sasa ukifikiria hayo na ukiwa ni mtu mwenye hasira na mkifua moyo mwepesi, basi utafukuza wanafunzi kila siku mahala pazito sana. Wengine watawasomesha, wakienda huku watasema elimu ile wamesoma Tanga au Mombasa. Watakata sana, mimi Athumani sikaa kunisomesha, nimesoma kwa shekhe fulani, anamtaja shekhe maarufu. Sasa na yale maneno, wewe kama Athumani, kama Sadiki, atakusikia kwamba wewe Safina ile hukumsomesha. Alafu baada ya siku mbili anakuja na duraro, atakusoma hapo, ndo anatakiwa umsomeshe. Sawa Ramadhani, wewe mwenye hasira za karibu. Manaru fil fatilati biahraka, kwamba haukuwa moto kwenye utambi hiyo wa kibatari au hata kandili. Biahraka ni wenye kuunguza mno, minataadi fil kabila, kulikoni kufanyana uadui na chuki kwenye kabila moja. Kabila jamaa moja, watu wamoja, kikundi kimoja, ile athari yake inaenea na kusambaa na kuleta madhara makubwa, kwa sababu moto kila mmoja anauona, hata mpita njia. Lakini nyinyi kama watu wa jamii moja, ikiwa mtu anapita barabarani na baskeli, kawaona mmekaa, anaona mmekaa tu, kumbe kila mmoja anamtafutia nafasi mwenzake ammalize. Lakini moto kila mmoja anauona. Mkinyamaza, majirani watakuja hata zima moto kwa kupigiwa au kwa kuona moshi unafuka, akasema hebu kuna nini pale, acha tupite. Mautu fi quwwatin wa izz, kufa ukiwa mtu na nguvu zako na heshima yako, asla kuna maslahi mno, min hayatin fi dhullin wa ajz, kulikoni kuishi katika unyonge na kutoweza kukidhi yale matlaba yako. Ajra unnas ala al-asad aktharuhum lahu ru'ya, anasema jasiri zaidi kuliko watu wengine wote kwa kutomwogopa simba ni yule mwenye mazoea ya kumwona, kama Wamasai, Barabaigi, wale wanaoishi kwa jamii ya wafugaji wale, kwa sababu anamwona simba toka anazaliwa mpaka anakufa. Sasa anamwogopa nini? Toka amekuwa anamwogopa, anamwona toka ananyonya mpaka anaacha ziwa. Asijajua haya majoka ni mengi sana huko China au vipi? Ndio maana Wachina wakija huko hawayaogopi. Ndio anajiuliza mpaka kufikia kuwa kitoweo, joka kubwa namna ile, kwenda kulikatega mkalichune mkatekate vipande na hivi. Mweusi, una taarifa zozote ma kuhusu hilo? Kila mwana anafanya rahisi. Afdalul khilali hifdhul lisani, jambo bora kuliko yote kulinda ulimi wako. Hati isma tafdhili lafali latia, wadha arbaatan minha, weka nne katika hizo, fi jumal mufida. Jara, akhdar, akhtar, taakhara. Jara amefanya dhulma, na dhulma hii ni khas kwa viongozi. Jauru ni dhulma inayofanywa na viongozi. Waarabu wa lugha ya upana. Ama dhalama au kadha maneno mengine hiyo, watu wengine chana mitaani wanyang'anywa manyung'unyu mitaani. Hamia, kichwa hicho kimekuwa cha moto. Hara, amen. Babaika, ameshindwa ashike lipi, kachanganyikiwa kwa hali ilimfika. Jabuna, ameingiwa na woga. Akhdara, kitu hicho kimekuwa cha kijani kibichi. Taakhara, amechelewa. Hala, kimekuwa na utamu. Ahmala, amepuuza. Jala, amezunguka. Inhadara, kama ni jiwe limeporomoka. Taraba, amesogea. Tasa, kimetanuka. Haka, ameelezea habari za mtu mwingine. Hadhira, amechukua tahadhari. Ya Mola, kitu hicho au mtu huyo amekuwa mzuri. Ja, amehisi njaa. Jahila, kawa mjinga. Jafa, amejitenga na wenzake. Aata, ametoa. Hanna, amekuwa na shauku au mapenzi. Jala. Jala. Jala yajdu. Hatuna jala. Eti kwenu ipo? Kuna kusudia jala. Manake kuna jala. Yote ni kila moja na maana yake. Yule ni alifu katikati na maana ya jawalana, kuzunguka. Kwenda kule, unakwenda kule, unarudi. Ndio tunapata jaula. Jaula. Kuwazungukia Waislamu na kuwaasa na hivyo waingie msikitini. Akhbir an kulli dhamiri min adh-dhamair al-atiya, iletee habari kila dhamiri katika dhamiri zifuatazo. Arba marat bismi tafdhil mushtaqi min al-fadla, imenyambuliwa kutoka katika fadla. Haitho yakunu maratan mujarrada, wakati mwingine itakuwa ni mujarrad min al, imeepushwa na al na idafa, na ukhra mara nyingine ni muhalla bi al, imetiwa al. Wa thalitha, mara ya tatu mudhafan ila nakira. Wa rabi'a, na mara ya nne uilete ikiwa ni mudhaf ila maarifa. Neno hilo hilo moja. Haya, iletee dhamiri nani hii khabar, kila dhamiri huwa hiya huma hum na hunna. Ij'al kulla ismin al-asma'i al-atiya mufaddalan majruran, yenye kuzidiwa ubora na imetiwa jarri bimin, imefanywa kuwa ni bora mufaddal. Waati kablahu bismin tafdhil munasib, hivyo hivyo kwa maana kuzidiwa. Ilete kila jina katika majina yafuatayo mufadala, likiwa limezidiwa ubora na lililotangulia. Majurura, likiwa ni majururu kwa mini. Aljamruka la moma la moto. Samau al, hiyo ni Muyahudi fulani alikuwa maarufu katika jahilia, na alikuwa ni mtekelezaji sana wa ahadi. Athala bubwehna asahmu mshale falaku subhi, mwanga wa asubuhi. Naamatu mbuni alkatatu, ni aina fulani ya njiwa wanawaita pugi. Wengine allailu atwaus tausi, baitu lankabuti nyumba buibui. Anajmu nyota ikfaatu alfajiri, usingizi ule wa alfajiri, ulalaji wa alfajiri ule. Lakini ikhfa ni naumun khafif, ni usingizi wa, unaitwaje Kiswahili, yani mtu amelala huku ana wasiwasi Buathumani wa saibi yao. Kama anavyolala tajiri au mtawala, usingizi wa mtawala na tajiri ambaye wakati wote anaweza kupinduliwa. Kwa sababu watawala hawalali. Rais wa nchi nalala muzi ana lala, lakini ndio kama anavyosema muuzi, ni kama kusema halali. Maanake hapo nje kuna watu mshika mabunduki na hivi vyombo vya ulinzi na usalama vinasubiria mbele yake. Sasa sijui walioshika nafasi hizo, lakini maelezo yanaonyesha hivi. Asadu, simba. Sahban, Sahban itakuwa sio, kuna mtu anamkumbuka wewe Mose? Ni nyota. Bwana tuangusha Ndiyo. Kubwa sana wakati huo. Kwa ni jina la mtu. Lakini katika Kiarabu lina maana ya mtu anayetembea kwa kiburi na jeuri. Ukitaka maana. Albarku meta Jabalu al-Ahnafu ni mtu msafiri aliyepukana na mambo ya ushirikina. Lakini pia Ahnaf ni jina. Hatim ni jina la mtu aliyekuwa mkarimu sana huko nyuma wakati wa jahilia. An-Nasim, upepo mwanana. Nyororo. Lamhul basar, kufumba na kufumbua. Haya.